Samboy. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, con esta música danos pepos para recibir a Charo Valcárcer. Que é unha pontevedresa, por eso de aí. Exactamente, pois pues hoxe puñemos esta cantiga de Carlos Núñez. Sí, Aires de Pontevedra. Bueno. Aires de Pontevedra. Veña, vamos a ver. Moi boa tarde, Charo. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde, moitísimas gracias por atendernos, benvida. Gracias, gracias a vos. Bueno, Charo, en primer lugar, felicitacións, porque cando falamos con Ana, contounos que grazas a vosa participación nun acto extraordinario o Día da Poesía, o Día Internacional da Poesía, estivestedes declamando cousas extraordinarias. Unha das pezas que a min fíxome moitísima ilusión recoñecer que tanto ti como Ana estivestes declamando ese día, non? Sí, claro, hai que predicar co exemplo, non? Como a idea pois foi nosa, dixemos, pois bueno, por suposto nós tamén participamos. E así foi. Sí, a verdade é que foi un acto moi bonito e estamos moi moi satisfeitas do resultado. Unha grande participación e cheo o local, non? Sí. Tivemos 15 parellas, creo que foron en total, porque ao final unha pois non puido porque enfermou. Iban ser 16 parellas. Sí, o local do museo estaba cheo. A verdad que moi ben. E ademais, a xente que participou pois fíxonos chegar pois a súa satisfacción e deu-nos as grazas por organizarlo e bueno, quedou moi contenta, ¿verdad? Falando de organización, tendes moitísimas de Bella Bella, tendes moitísimas organizadas de 1 ao 5 de abril, según tendo entendido, a Semana da Filosofía, despois teredes cousas interesantes e importantes, aparte de poñer en valor o que acabades de publicar, me parece que a revista do mes de marzo con grande participación. Sí, a revista é algo do que estamos moi moi orgullosos tamén porque recolle todo o traballo do mes e está moi ben feito polo noso compañeiro José Antonio Pérez Graña. E bueno, todos os meses hai unha así en formato digital que temos así media idea de alguna vez pues sacar algún exemplar en papel, pero bueno, en principio de momento non o fixemos aínda. Pero moi ben, sí, bueno, a ver, a Semana de Filosofía non ten que ver con nós, pero o que pasa é que nos recollemos todas as actividades que se celebran en Pontevedra durante a semana, e esa é unha delas, é moi importante, ademais, desde hai anos. Sí. Nos temos pensado xa, pois, outras cousiñas, ou se tivemos reunión, para ver que se pode facer, porque agora enseguida vai vir o Día do Libro, 23 de abril, e logo a Letras Galegas. Entonces, pues bueno, xa estivemos argallando un pouquiño a ver que facer a propósito deses dous días, e algo sairá. Sí. Eu destaco unha cousa que coñecemos precisamente a súa autora Nazaret López, que parece que na, me parece que na librería, non sei en que librería, a librería Paz, que vos tamén vades moitas veces, pois vai a presentar o seu traballo, non? Estará acompañada con Teresa Cuiñas, que a verdade é que vos sempre estades o carón das noticias importantes que se realizan en Pontevedra, porque, claro. Bueno, como xa vos contou Ana, pues que nos parece moi importante que teñan difusión todas as cousas que se fan, porque se a xente non sabe que as hai, pois lóxicamente non acude. Entón, pois é importante que se saiba, e a verdade é que hai moitos actos en Pontevedra todas as semanas. Hai moito lugar o que acudir según quere, a verdade. E entonces tendes unha persoa que se dedica especificamente a publicar e facer esa páxina tan importante que tendes, que de bellabella.com? Sí, bueno, a páxina, vamos a ver, cando empezamos con todo isto, encargamos ya unha profesional, ¿no? que nos fixera a páxina. E logo, agora xa Ana funciona perfectamente con ela, e cando ela non está, pois danos a nosas instruccións, os que quedamos, para que subamos as cousas, para que as publiquemos, etcétera. Pero sí, fundamentalmente Ana, a que publica na páxina os traballos que imos facendo todos e os que nos van chegando. Carai. Pero bueno, somos bastantes, decir, a ver, os que traballamos diariamente, semanalmente, digamos, somos poucos, pero logo temos moitísimos colaboradores que nos mandan pois moito traballo, desde artigos de opinión ata textos literarios, fotografías, comentarios de pintura, eu que sei, moitísimas cousas, non? Entonces, as historias de vida, que fai case todas faina sana, entrevistas a escritores, bueno, moitísimas cousas. Entonces, non nos podemos queixar en ese sentido. Contido, creo que ten moito contido o blog, e que un pode consultalo, vamos, non se vai a aburrir, pode elixir que deterse. Claro. Sí, señor. Sí, precisamente eu facía mención a eso, porque é moitísimo traballo o que aí se publica. Ademais, colaboradores, unha morea deles, a verdade que sí, que sí, tendese aí unha grande... Que, por certo, recomendoume, Ana, que entrevistáramos a Moncho, que Ramón Caride, que é un grande, non sei, colaborador, pero ao mesmo tempo dinamizador, non? A ver, Ramón Caride é un dos grandes escritores da literatura galega actual. E ademais é unha persoa moi moi cercana, nada diva, todo o contrario a ser vivo. Eu teño con unha amizade de moitos anos, porque coñecémonos cando éramos uns críos. Eu tiña 22 anos, el 25, dando clase en Santiago, nun colexio. Bueno, gracias a esa relación, pues bueno, logo retomamos aí anos así, porque había anos que non nos víamos, retomamos a relación, cando eu publiquei. Entonces él apoyoume moitísimo, e a partir de aí, pues a relación foi máis estreita, pedimoslle que se quería colaborar na revista publicando relatos seus, e por supostísimo que dixo que sí, que era unha honra para él. Ainda hoxe saiu o último relato que nos mandou no blog, o sea, sea, que estamos encantados, ¿no? Uh-huh. Eu non sei se teremos a forma de poder conectar con ele, pero claro, el ha díxome que sería interesante entrevistalo, pero como ti dices que é tan próximo e ao mesmo tempo, sí, entre sí, comillas, sí, humilde, pues entonces para nós é unha grande satisfacción si somos capaces de falar con él. Se non temos o contacto, pero paso bolo eu, se queredes eu podo bolo pasar. Sí, porque él non creo que teña ningún inconveniente. Mira, ainda estivo onte comigo en Onda Cero, aquí en Pontevedra, que xa me contaría Ana, que temos un... Bueno, temos un pequeno espazo cada 15 días que nos facilita Susana Pedreira en Onda Cero. E onte foi él, con nós, porque sempre levamos a alguén ou levamos algunha noticia relacionada co blog ou alguén que colabora con nós, que ten algo interesante que contar. Bueno, sempre cousas que poidan interesar os ointes, ¿no? E onte foi él comigo. E por suposto, sin ningún problema, cando lle dixen: Ramón, queres vir ao programa da radio? Porque, bueno, había aí outro colaborador que non quería ir porque tiña vergonza. Él dixo, sí, por suposto que sí, bueno, xa che digo que non vai haber ningún problema. Sí, precisamente nas redes 20, ou vimos os dous, onde ti presumías de compañía, e él tamén presumía de que, según vin aí nas redes, que a vida seguía asombrando despois dos 60 da xubilación, non? Sí. Foi a entrevista, foi o de onte, o programa de onte do que estás falando. Sí. Bueno, que ademais dan vos espacio precisamente na Onda Cero, o sea, con Julia, non? O sea, extraordinario. No, con Susana Pedreira, é a que fai a parte en Pontevedra. Xa, pero eu refería, claro, eu decía o de Onda Cero por o de Julia, non sabía que era Susana. Sí. Non sabía. Que, por certo... Sí, é unha gran profesional, ademais, Susana, é estupenda. Sí. Protagonismo ao voso colectivo pontevedrés de Bella Bella, que é lógico que vos den voz, que en realidade os maiores, ou polo menos os que estamos xubilados, que temos esa realidade actual de xubileo, coido que se pode transmitir para que a xuventude poida darse conta de que eles van a chegar aí, que si nos axudan a mellorar, pois eles toparán o mellor tamén. Sí, bueno, sobre todo, a ver, a nos parecíanos que era moi importante transmitir que un cando se xubila non acaba a súa vida, non? No. Que bueno, que ti tes que ocupar o teu tempo con cousas que o mellor até ese momento non puideches facer porque estabas atendendo o teu traballo que te absorbía pois moitas horas, que é o que nos pasou a todos, polo menos no meu caso, no caso dos meus compañeiros que fundamos o blog, non? Sí. Entón, bueno, que imos facer agora? Non imos estar tirados no sofá vendo a televisión, no, vendo pasar as horas e os días, eso é, bueno, malo non, malísimo, e ningún quería iso. Entón, pues, falábamos de moitas iniciativas, e ata que se nos ocorreu foi Ana a da idea de, bueno, por que non facemos un blog? E bueno, pues así foi como empezamos, e bueno, queríamos transmitir esa idea, non, de todo o que se pode facer a partir dos 60, de achegar contidos que poidan interesar a xente de maior de 60, pero que vemos que tamén lle interesan a xente que non é maior de 60. Claro, sí, claro. Tanto, que pasa que nos íbamos encamiñados máis ben cara a esa idade, porque parecíanos que era unha maneira tamén de animar a moita xente a que fixera cousas. E de feito, moitos dos colaboradores que temos é xente que non estaba facendo nada, ou case nada, e que se animou a colaborar con nós e agora mandanos cousas. Entonces, a mí iso pareceme moi importante. Sí. Extraordinario. Eu tamén fixen eso, dediqueime unha vez que me xubilé, pois eso, empecé a buscar cousas que me entretiveran, non somente que me entretiveran, sino tamén que me complementaran coa miña forma de vivir. Por certo, estou aí... No Consell Comarcal de Bello Bregat, dos maiores. Bueno, o caso é que eu na túa trayectoria sei que durante un tempo formaste parte dun grupo de teatro de profesores. Ajá. Que no, aínda formamos. Ay, ainda sí. Formamos. Pues, volvemos. Pues, que tivemos un parón cando da pandemia, ¿no? Pues, claro. Pues empezáramos no 2005, empezamos sí, sendo todos profesores en activo. No 2020 a pandemia, pues sí. Claro, tivemos que parar, todo o mundo parou o que estaba facendo. Exactamente, ¿no? Claro. Claro, entón, despois, volveunos costar en enganchar, porque, que pasa, que o xubilarte, a maioría, sí. A maior parte de nós, dos que formamos o grupo, o grupo Argallada, xa estamos xubilados, ainda que hai ainda dúas persoas que están en activo, cada un empeza a facer cousas, aí temos dous que son uns super viaxeiros que non paran na casa, están sempre viaxando, no blog empezamos a ter moito traballo, claro. E dicíamos, e agora como lle sacamos tempo ao teatro? Pero sempre nos quedaba aí o de, pero temos que volver, porque era tan gratificante, pasábamolo tan ben, e decidimos volver este ano. De feito, estamos ensaiando obra para a estrea en outubro. Nora, felicitación. Bueno, eu quería botar man deso precisamente para pedirche, si tes ou si tendes, pues alguna obra que nos poidamos a adaptar. Que nos temos aquí tamén unha pequena... Eu xa vos mandara, xa vos mandara algún texto. Sí, que delo. Precisamente algo entre a nosa directora e o grupo de Teatro Anduriña, pues estivemos traballando para vocês. Precisamente, hai dous sábados estrenamos unha obra medianamente feminista que adaptamos, que se titulou A Cinderela e os Postres del Rei, pero agora como queremos facer unha cada ano, pues tamén nos faltan textos para poder intentar adaptar e volver a ensaiar outra. Aí en Cataluña tedes a TD Teatre, que teñen textos maravillosos, porque nos collemos algún deles para e adaptámolo. E bueno, funcionou maravillosamente. De feito, que o que vimos este ano representar, xa o representamos hai anos, é unha adaptación de textos de TD Teatre. Teño que anotalo, TD Teatre. Sí. TD Teatre, vou anotar porque é importante para... Bueno, pues eu pedíache eso, pero que en realidad o que sí teño que facer é felicitarvos por ese traballo que continuades, porque a interpretación para nosotros, para os maiores, é unha cousa importante, pero tamén é importante a memorización, non? Porque eso axuda moitísimo ás persoas que te xa temos unha certa idade, non? Sí, é fundamental, ter o cerebro activo é fundamental. Entonces... Eu queria che preguntar, Charo, se non che veñen eses ataques de risa cando estades actuando, porque sempre hai algo. Eu a verdade tiña que case volverme. Nalgúnas ocasións, pois o que máis e o que menos mete un jazapo, non? E ese jazapo pois fai rir os compañeiros, non? Sí, se traballades nese mundo sabedes que hai moitísimas anécdotas despois de tantos anos, nos cando nos xuntamos os do grupo, empezamos a sacar anécdotas das representacións estamos aí horas divertíndonos coas anécdotas. Hai moitas cousas. Sí, o fundamental é risa é unha das cousas que tens que evidentemente que tens que superar, claro, porque Sí. É difícil. Había un dicendo súa directora que xa non está entre nós, pero agora está a Cilla, que dicía, por Dios, non vos riades. Sí, bueno, a verdade que nesta última interpretación, pues unha anécdota das que comenta ahora precisamente Armando, foi o seguinte: nos estábamos o texto hai que facelo, porque senón a persona que ven detrás non se lembra de cual cando ten que empezar e tal, pero a verdade é que cando nun momento determinado a Cinderela pues chamaba a atención, porque eu facía o rei quería obligarlle a que fixera pósters e tal, igual, pois entonces rifándome cando estaba eu claro, non tiña contestación eu, pero claro, nese momento a mí ocurriuseme dicirlle, non, eu solamente quería pósters. Eso non estaba no texto. E a directora dixo, "Que ben que che, que ben que che quedou ese jarrapo." Sí, eu creo que esas son tablas que se van collendo e que o que decimos sempre, como o público non sabe, claro, o que tens que decir, claro, non sabes se dixeches o que tiñas que decir ou non. Sí, e bueno, sempre hai compañeiros que son, pois, digamos, ocurrentes. que van máis por libre, non? Sí, sí, sí. Ocurrentes entón, naquel momento, non? Bueno, a ver, eu que son así a que teño que berrarlles, non? Teño papel de poñelos aí firmes a traballar e bueno, sempre lles digo, non, os que tardan máis en aprender o papel, e teño que andar detrás deles e dime, pero bueno, xa sabes que eu despois tiro pa diante. E eu, sí, pero que tirar pa diante non sempre vale, porque a veces vos sabedes que hai diálogos no que o que di un personaxe é moi importante que diga, claro, determinadas cousas, non, claro, o que lle sai a él nese, claro, momento das narices. No, claro, sobre todo para outra persoa co que está dialogando. Entonces, non, si que temos algúns casos que non vou dar nomes, como se soe decir, nos que, bueno, son persoas que tens que estar atentísima, sí, porque van decidido, van sair por peteneras cando lle pareza, ¿no? Entonces aí eu o que teño que facer é procurar que non vayan con determinados compañeros ou compañeiras que eso non aturan, entendes? Que non soportan que non lle diga o texto o pé da letra, que non lle dea pues, o pé para o que ten que decir él e que teña que inventar. No, eso é importantísimo. Pues, bueno, vamos susanando aí como podemos, imos susanando, claro, pero sí, hai xente que é moi disciplinada para aprender os textos e que o sabe xa o segundo día, e hai xente que é super indisciplinada e que o mellor día anterior ainda non o sabe ben. No, pero bueno, ao final sí, as cousas van saindo, ¿no? Sí, sí, a aprendizaxe do texto ten que ser impoluta, de verdade que sí, porque a persona que ven detrás ou a persona que vai a contestarche ten que, claro, saber cual é a iniciativa que te sucede. Claro, cambiar, en non mudar para nada a intención do diálogo ou a intención do traballo, lóxicamente. Sí, pero en algúns ocasións, sí, eu que te estaba dicindo hai un momento, que en algúns ocasións sai unha resposta ou sai un momento en que non está no texto, pero que ven a carón, a caída, sí, naquele momento. Sí, pero non, é que hai momentos que te ves obrigado a improvisar, porque pasan cousas e que non contabas con elas. Unha anécdota que teño eu é que nunha das obras que representamos hai uns anos, en o Teatro Principal de Pontevedra, que é onde facemos a representación generalmente, pois tiñan que sair uns actores por unha porta lateral que ten o escenario, que non ve o público, e logo tiñan que facer unha entrada, facían de policías, tiñan que facer unha entrada pola porta principal para pasar polo corredor central. Pois resulta que o penúltimo cerrou a porta a última, a porta de entrada ao teatro. E quedou fora. Carai. Entón, bueno, aí, bueno, outro petando, tal, chegaba, bueno, mentras chegou e non chegou, carai, que ao final, pois, a non sei quen se deu conta ali, abríronlle. Pois claro, os que estaban en escena tiveron que sacar de improvisación para decir que pasa, claro, con esta muller, que claro, pasou, bueno, non me acordo xa o que dixeron, pero o público non se enterou de que iso non estaba no texto, que iso foi algo que non contábamos con iso, ou en outra ocasión que un compañeiro saudando caeu encima dunha mesa de cristal que tiñamos detrás, e rompeu a mesa de cristal e el no medio, e a xente pensou que estaba previsto, pero non foi verdad, levamos un susto tamén. Afortunadamente non lle pasou nada. Sí. Home, lóxicamente, os imprevistos dentro das interpretacións son cousas que non se te, lóxicamente, por eso se chaman imprevistos, pero que se sale do paso, a verdade é que eso é o que máis o que despois se converte en anécdota entre os actuantes, lóxicamente, pero en realidad é un disfrutar no escenario para que os outros que están fora tamén disfruten, non? Sí. Claro. claro. Ahora, cuando chega o momento... O que pasa que nós durante todos estes anos tivemos un público moi, moi fiel, que éramos alumnos. Claro, cando estábamos en activo e tal, os alumnos non se perdían. E sabes o que para un alumno ir ver actuar os seus profesores no escenario? Bueno, xa solo por iso pasaba no pipa, claro. Enchíamos a teatro. Enchíamos a teatro. Bueno, cada vez que saíamos un de nós e tal, bueno, aí unhas aclamacións, unhas cousas. Pero agora, decimos, bueno, agora que xa levamos anos separados de do ensino, xa non temos alumnos que nos vayan ver, a ver como resulta, porque era a maior parte do, o, digamos, o grosso do público, eran alumnos, familiares de alumnos, bueno, compañeiros tamén, familiares nosos, amigos nosos, pero moitísimos alumnos. Os alumnos, vamos, non querían perder semellante... Claro, claro. No, e agora xa non vai ser así, a ver que pasa. Exactamente. Moi ben, bueno. Eu que máis, cando a despedida xa, que xa te despides do público e todo eso, a mí miñanse máis vaguas. Ajá. Bueno, a verdade que é perfecto. Bueno, é un disfrute que se fai participe coas persoas que se achegan a vernos, pero que o que máis satisfacción tese é o feito de decir, bueno, fun capaz, non? Sí. Eso, e eu subirón de adrenalina tremendo ao final, sí. Vale, indescriptible. Falamos do teatro, falamos da revista, falamos de actividades que se fan en Pontevedra, pero así inmediatamente ti tamén comentei no principio o asunto da filosofía, pero ti tamén estudiaste filosofía. No, eu estudiei filoloxía. Ah, vale. Filoloxía. Miren mal a información. Sí, no, filosofía no, eu filoloxía sempre me gustou a literatura e bueno, a verdade é que me gustaban cando estaba no terminando o bacharelato, gustábame moito debuxar, segueme gustando e dándoseme ben, e a literatura. E como daquela, eu claro, era unha rapaza da estrada, de unha aldea da estrada, pois había que ir estudiar a Madrid, os meus pais non se podían permitir ir estudiar a Madrid Belas Artes, creo que eu, a primeira opción miña era esa. Entón dixen, bueno, pois a ver, que outra cousa me gusta moito a literatura, entonces fun a estudiar filoloxía a Santiago, que así foi. Bueno, pois eu o que quería... volver a recordar e a lembrar de todos os ouvintes a felicitación que che fixen ao principio, que volvo a repetir o feito de que non somente es porque fixera filoloxía, sino porque tamén eres creativa poética, pois en algún momento pediremos que nos declames algunha das túas creacións. Pois cando queirades. Si a tese aí o carón, somos capaces de escoitarte, poñerlle unha musiquiña de fondo, ou senón a pelo, como dicen, a capela, non? Eso. Bueno, pois mira, precisamente teño un que fixen estes días que está dedicado aos nenos de Palestina. Ah. Entonces, se queredes, busco aquí en un segundiño. Pois para nós, Leopoldo. Para nós vai ser un placer e ademais un agasallo para todos os nosos ointes. Saben os nosos ointes, neso presumimos que a nosa a poesía gustanos moitísimo e somos uns amantes. Sei que organizades tamén un premio, un concurso de poesía, non? Sí, xa levamos 38 anos levamos xa facendo ese concurso, certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá, sí. Aí estamos. Sí. Eu presenteime algunha vez, pero non tive a sorte de ser elixida, pero bueno. Agora estou moi contenta porque participei en algúns recitais, precisamente neste noso en outro en Vigo. E agora estou con un novo poemario que a ver si o publico, pues non sei, este ano, a ver se hai sorte sai este ano, non? Pois. Son cousas que a min gustame moito a poesía, sempre me gustou. e sempre escribín poesía, tamén relato, xa publiquei un libro de relatos, pero a poesía volvo sempre. Pues, bueno, pues mirad, xa teño aquí, se queredes... Sí, sí, pues, sí, nada, escoitámoste moi animosamente, veña, cando queiras. Vale, váyala. Eses nenos trementes de ollos tristes, eses nenos trementes de ollos tristes, arrepiados ante o espanto e o terror desapiadado, que fai tremer os seus corpos, eses febles corpos miúdos anegados na soidade, eses nenos de ollos tristes, de enorme, infinda orfandade, eses nenos trementes de ollos tristes, espellos rotos ciscados nos cascallos da barbarie, eses nenos xa non xogan nos patios da escola, nin debuxan con lápiz de cores, nin escoitan as leccións dos mestres, nin brincan nas rúas, nin xogan o fútbol, nin saltan a corda, nin van os dindáns que esnaquizaron as bombas. Pobres nenos en infancia, eses nenos trementes de ollos tristes, eses nenos de ollos tristes, eses nenos. Seguen as horas, os días, segue a vida, e eses nenos trementes de ollos tristes seguen derramando vaguas. O exterminio non coñece o dó, cego ante o seu indecente desamparo. Nin os nenos trementes de ollos tristes, dunha tristeza profunda e inconsolable, nin os feridos, nin os mutilados, nin os mortos, espertan a conciencia dun mundo cómplice axonllado ante os altares da barbarie, afogado nun mar de cobardía que prefire mirar para outro lado e non ver eses nenos trementes de ollos tristes, eses nenos de ollos tristes, eses nenos. Carai. Sí, señor, grazas. Sí, señor. Moitas grazas. A ver se si os coitan. Eso, que non ten que escoitar. Outras persoas. A ver se si os coitan. O caso que lle fai. No. A estas cousas. Carai. Pero mira, este poema naceu porque vin un vídeo que compartiu miña filla en Facebook de dous nenos palestinos que, sí, que me chorei, pero a mares dentro ese vídeo, chorei, pero chorei de verdade. Calquera pode chorar. E dicen, eu teño que escribir algo, esto teño que escribirlo antes de que estas emocións que che quedan aí dentro, sabes, que todos os días se nos pon un nona gorxa cando vemos o de Palestina, porque eu a veces xa non quero nin mirar. Vaya. Pois tamén hai que levantar a voz e dicir algo e Ogallá que sexamos moitos os que nos queixemos, ogallá que eso pare xa dunha vez. Ogallá. Eu solamente lles pregunto a esa xente, matando, que é o que sacan adiante? Ou a guerra dá moitos cartos ou moi pouca vergoña? Pero non funcionan con lóxica, né? Razoamento, no. O único que lle importa, eu estou convencida de que acabar con eles. Sí. Vaya. O exterminio, que como lle titulei o poema, exterminio, porque que outra cousa están facendo? Jesús. Se nos escoita alguén que teña poder. Somos capaces de ver que eso acaba dunha vez, que para. Ogallá. Sí. Moitísimas grazas, foi un placer. A verdade é que deixanos a alma encollida esa túa participación. Agasallos extraordinarios como teu, de verdad. Deixanos a alma encolleita, pero con esperanza. De verdade, que vale. Foi un placer, Charo, moitísimas grazas. Para min tamén, moitas grazas. Hasta logo. Aperta. Unha música nova, pode ser? Escola que aprendi sobre plantas e animais, dividi, multipliquei com três casas decimais. Hoje sei quais são as rochas que se formam nos vulcões. Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações e